العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِنْ تَلُوا وَتُورِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سورة النساء کی دا مسلمانانو دا سیاسی زندگی مسائل بیانی دل امور انتظامیہ سیاسی امور داغی بیانو اولی وڑا معاشرہ سماولا بیغٹ معاشرہ سمکڑا قومی ریاست احکام سلطانیہ اغی بیان کرل گزرے مجسد صورت تا ودے کے مسلمانانو تا تلقین دے استقلال لے رکلکوالی چه دی احکامات و بیانو کئی اور دی پا عمل با نکلک شئی چه کم خلقو که استقلال نوی آغی با دی احکامات و نکلکی گی چه آغا منافقانون و آغی تزورنی دی آغی تزورنی آغاز کرکی او بیا چه کم دشمنان دی چه آغا تاسو دی قوانین و ناری اهل کتاب دا آغای سپکوال دی کرکی او ایچه دا آغای پا قدم قدم کی نک دی دا غی په قدم قدم کې نک دی یسالو کال کتاب د یو سل درې پنځوستم نه قباحتونه د آل کتابو هغه ذکر کوي بیا اثبات د رسالت دلیل وحی ذکر کوي د آیت نمبر 160 ندریش پیتم نا نبی علیہ السلام صداقت عورت پا یہودو پا عیسائیانو شاغی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وی اغید حلو دا حرمت زی موارا و متصرف گنو بیا دا قرآن کریم تا ترغیب او قرآن کریم منلو تا او ختم دا صورت فاغا مسئلہ باندی چی پا کما شروع شویو چی پا کما باندی شروع شویو چی دا کمزورو دا حقون و خیالو ساتلشی کمزور د حقوق او خیال ساتل شي نادره مې سوز د صورت تا اولنی آیات کې مسلمانانو ته تلقین دې د استقلال او د خپلواکۍ توحید قائم کی سورۃ النساء چکم قسط ہے بدے با نکلا قدری گئی شورو دزان نو کی ایمان والو کونو قوامین بالقسط شای مضبوط والا په انصاف باندې اسلام چې دی نو دا دین د قسط او د عادل له قسط حقدار له حق ورکولی حقدار له حق ورکول دا الله حق الله له ورکا او دا مخلوق حق مخلوق له ورکا دا د اسلام په احکاماتو کې دي اسلام احکاماتو کې یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط دا د سورۃ النساء احکامات د ټول قران احکامات دا قسط دی په دې باندې کله قدرت گئی یعنی اول شروع د ځان نو کوي په خپل وکلا قدرت کې انصاف کوي شهدا لله د آیات کریمه د انصاف باندې د درېدلو یو دې ذکر دی دویم سورته مائده کې اتم نمبر آیات کی وئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کی حال توم د دې تلقین له چکلا قدرت گئی په توحید باندې کلکشی یا ایو الذین آمنو کونوا قوامین للہ شهدا بالقسط ادا و سورۃ کی دا مخلوق حق ذکر شویو نو قسط مخی کو او سورة المائدہ کی دا اللہ حق ذکر کئی چه حلو دا حرمت زی موار اللہ دے موالتا یا اللہ مخی کو کونو قوامین للہ شہداء بالقسط کونو قوامین للہ او سورۃ الحدید کې هم دي ليقوم الناس بالقسط درېواړو آیاتونو کې په انصاف ودرېدلو او د انصاف د اهتمام او د شریعت د قانون د هغه چې کوم د عملي کولو تلقین دی و دا دریو وارو آیاتونو فارق دارے دی سورة النساء کی او مائدہ دوارو کی خطاب عوامو تا دے عوامو تا خطاب دے عوام چې د انصاف نا پاتی کی گی نا یا محبت دا غیر اللہ وی او یا عداوت او جذباتی چې د انصاف نه پاتې کیږي نو یا د محبت د واجب پاتې کیږي چې غیر الله سره مینا راشي بیا د الله په قانون درېدل نشي نو دا سورت سورۃ النساء چې دا دې کې دا غیر الله محبت ختمی ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین دویم چه دے دا سورت مائدہ کی دے انصاف نچے سڑے پاتی کی گی دا عداوت دا وجہ پاتی کی گی دا غیر الله دشمنی روالی پا مخا د دشمنای د واجینا هغه کم دینو د دشمنای د واجی دا الله حکم فاتشی په سورۃ المائده کې دا وی دا سه طریقې سره به بغض او دشمنی نه لري چې دا الله قانون نه فاتشی ولا یجرمنکم شنآن قوم او سورۃ الحدید کې 25 نمبر آیات کې آ خطاب بادشاہانو ته دی لیڈرانو ته لیڈرانو ته دی حاکمانو ته وی چې تاسو اهتمام دی انصاف وکړئ او دا الله قانون جاری کړي دا الله تعالی دا قانون اهتمام وکړي اهتمام وکړي دا الله دا قانون یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو شئی مضبوط والاڑ کلک والاڑ پہ انصاف باندے دا اللہ پہ قانون کلک ادرے گا شہداء للہ گواہان شئی دا اللہ دا پارا دانا چھ خلق ہوئی چھ خلق با پیغور را کی دا بنوائے چھ خلق با پیغور را کی شہداء للہ بیان کون کی دا اللہ دا پارا دا بنوائے چھ خلق با پیغور را کی یا با تکلیف را کی چھ تا پہ انصاف اختمام کئے او پہ انصاف ادرے گی نو کی دیشی چھ لکستا خلاف خبر را جی یار درشتہ دارو او پا خپل تنظیم باندے رد را جی والا والا انفسکم اگر کا دا گواہی وی او دا بیان دے انصاف پی پا خپلو زانو باندے اگر کا پزان ردو لینے بی پزان باندے ردو کا دا اللہ رب العزت قانون چی کم دنو آغا مکڑی دا کابل گرام شیخ صلی رحمہ اللہ تعالی درس کی اوزلی خبر اکڑا سے قانونی مسائل بیان کل انشاور تشیط راولی گو بیار جی تاسو خو دیکی خوڑیر غرد غرد خلق راجی او پاغی بانی را دو کو پاغی بانی رد کائی شیخ سنچیٹو کو تو بی اللہ دی خوشا لگا ویزو خوزان نما فکو منو ویزو چی پا ما رد راجی زما پا جماعت رد راجی ویز خپل ځان نه ماب کوم نو بل سی ویز خدای الله کتاب ته ناشته ما وی غشي و روما وی سر کټه کوا چې توا ته چې کم دنو وی سر نیغ نه خین خود به پتا لګی نو وی ته سر کټه کوا کنه والا والا انفسکم اگر که خپل ځان ولي نی وی حق خبر او کا او ویل والدین د دین بیان او د دین حفاظت دا فرض دی خال شیخ سے مد ذلہ العالی ذکر گئی وای دین چه دین او تقدسات او خراب کو دین تقدسات او خراب کو چې له حاضرونه وی او تقدسات وی داغه د واجب نه خلق تاویلات شروع کی د دین شکل روا نه ای د دین حکم خراب ای خو یارا چې دا پلان کې عالم داغه دفاع وشي داغه دفاع وشي نو بزا وایا چې پلان کې عالم انسان نه غلطی به نشي وی خدای الله دې کتاب حکم دار ای پل زان لطاویلات امکوا ویو خبر عمل نشی کولی عمل نشی کولی لطاویلات و تاجت نشتی بس و از ما کمزوری دا یا می بزدیلی دا عمل نشی مکولی و حقیقت داری بس و حقیقت و بیان کا سوک و پی عملو کی کنا او بل دادا چی دین شکل وروان نشی نن چې یو عالم تاویل وکي هغه تاویل بیا څه کیږي چلیږي دا مس هغه چلیږي وای دا پلان کې دا تاویل کړل دي پلان کې دا تاویل کړل دي نو د دین هغه اصلي شکل هغه تباہ او برباد شي هغه اصلي شکل د دین قران او سنت چې کوم اصل شکل هغه بیان کړ صاف خپل ځان په خپل ډلې هغه رات راځي راځي شي ولا ولا کیږي حاول والدين کله استاد خلافي د پلار خلافي د مور خلافي د پیر خلافي حاول والدين خو خبر او کا پاتې آبا جاروت کجا کې پستی باشه ستا بی عزتو داجت نشته خو ته خبر او کا کاغذ مور او پلار خلاف راتل را دي شي کاغذ کمدنو در رشتہ دار او خلاف راتل را دي شي خو حق خبر وایا قران کریم دا وای اول والدین دا ټول چې نن سبا سری مسائل جوړیږي تاویلات او دلا سبا اول والدین او اقربین یا بو مور او پلار باندې یا فرشتہ دارو هی اكون غنی او فقیر کده چا خلاف خبره کوي کده چا خلاف گواہی ورکړي د انصاف د الله د قانون مسله بیانای او د یو مالدار خلاف تا یا د یو غریب خلاف تا والله اولا بهما الله تعالی ډیر مهربان دی په دې دواړو فالله ارحم بهما الله ډیر مهربان په دې دواړو کته وای چې مالدار دې عزت وبشي او غریب ته څوک به وړه وای چې دا حق مسله بیانو وستان په الله ډیر مهربان دی دا الله دا حکم چې دې مدار رحمت دې تانا پی اللہ تعالیٰ ڈیر میرا بانا دی فاللہ اولا بیہما یا توائی چی مالدار دی لحاظی کم تبا با ما سر چی کم دنو لوگ گونتا کی لا سکی چاندو ابا عبارہ کی یا غریب دی غریب دی سبا میں پکار رائشی لولا برا لانشی او تریشر برا سرو کی غوبل برا سرو کی نیف اللہ و احق و بہما اللہ دیر قریب دیر دیدوارونا دیر حقدار و دیر نزدی فاللہ و اقرب الیک منہما نا اللہ لحاظ دیر اولادی صدا مالدار لحاظ کئے او دا غریب دا خدمت لحاظ کئے نا اللہ دا احسانون لحاظ نکئے الله چې سردادو پر احسانات کړی دي فهمانه مالدار چنده را کړی ده اووت پکې والا ګورم غریب را سره غوبل کړی دی او لګځای پکې والا ګورم فالله اولا بهما الله تعالی ډېر لایق دی دواړونه الله تتبع الاوان تابعداري مکوئ د خپل تابعیت او د خواهشات و ان تعدلوا یومانا لیا اللہ تعدلو داش انصافو نکی تاسو یا آن تعدلو فلا تتبیو لاو آن تعدلو داش واوڑی تاسو دو خدول ندی داش واوڑی تاسو فلا تتبیو لاو آن تعدلو تابداری مکوی دخپل تابیت داش واوڑی تاسو و انتان واتورزو او کتاسو وائن تالو او توریزو او کتاب شکم دنو واولی دی یا مخوارو این اللہ کانو ما تعملون خبیران لی دی جبی بی اعراض عمل یعنی جبکیم حیر پیر اکرل یلون آل سنتا هم کچ بیانی غلط بیان کول او توریزو مخاروال لحقنا نو یقیناً الله با عمل ستاسو ده خبردار ای ایمان والو ایمان راوڑی پا اللہ باندی ای ایمان والو دام تلقین ده تثبوت و ده کلکوالی ای ایمان والو یا چه کم نجیب ایماندار دی ماغی تا تلقین خلقین ذکر کئی چه اخلاصو کئی پی ایمان کی اے ایمان والو ایمان راوڑی ایمان والو خواسیم ایمان راوڑی دے وآمینو مانا کلکشی پی ایمان دا اللہ یا آمینو دسلن ایمان راوڑی یا آمنو چه پتیرو کتابون ایمان راوڑی دے وآمینو ایمان راوڑی اس باللہی فاللہ بانی و رسولی او پیغمبر دا اللہ باندی والکتاب اللذی او بکتاب دا اللہ آغا چرا لیکل دے پخبل پیغمبر باندی او بکتاب آغا باندی چی نازل کردے مخی نازل کردے وما یک فر باللہ و ملائکتی ہی او سوک چی منکارو کی دا اللہ ناو دا فرشتو دا آغا نا تا زورنا ذکر کئی مومنانو تا دغت منافقانو تا منافقانو ته زورن ذکر کئی شاغی کلکشیوی نو استقلال اونکو داغی نتائج شب دین کلک نشی او دا اللہ قانون عملی نکی داغی نتیجی و ذکر کئی داغی نتائج او داغی کاندہ عملونا منافق دنیا مین دے دو دنیا دا محبت دا وجنا اور دنیا چی کم دنو دا غرص دا بارا اللہ و تعالی قانون پریگ دی داغی کاندہ عملونا ذکر گئی وما یکفر باللہ او سوک چی انکارو کی دا اللہ نا و دا فرشتو دا غنا او دا کتابون دا غنا او دا پیغمبرانو دا غنا او دا ردرستان آئینا بیا قینام دے غلط شو بغلطی آل ربان دی گمراہ شو بغمراہ آل ربان دا حقنا یا قینام آہ کسان چی ایمان راوڑو او بیا کفرو کو بیا ایمان راوڑو بیا کفرو کو بیا دیاز شو بکفر کی حدیث تا مطلب دے زنی خو برابرائی چه آمنو بی موسیٰ سم کفرو بی عیسیٰ بیا آمنو بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بیا داغین انکارو کو خودی و مطلب دادی حدی آیات کریمہ مطلب اصل دادی چه دل ایمان نا او د کفر نه لبی جوړی کړی دي کنه بس صرف مفادات کی خو دې ګوري که ایمان کې فائدې وی نو یا من کوې کفر کې فائدې وی به زکافر ما ده نه عقیده نشته دا زندیق ته د زندګانی مساله ده زندیق دا وی معرب دې د زندګانی نه زندگانه نا چه ده ده کمدنو بس صرف دنیاوی مفادات بوری دنیاوی مفادات بوری عقیب و سروان نی بس کل ایمان و کل کافر او چه سوک دا چل کئی آغا بیا چه کمدنو آغا بیا آخر پا کفر مل شی زګه چې هغه د ایمان نه نصیب کیږي زګه د سره د ایمان قدر نشته نو یقینا هغه سات چې ایمان راړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راړو بیا کفر وکړو ثم زادو کفر بیا کلک شو کفر باندې زیاد شو کفر یعنی په کفر باندې کلک شو لم یکن الله لیغفر لهم نه دی الله چې ما کړی لرا یعنی الله د سره د معافی اراده لري نلی اللہ چماف کی دی لرا او نبا روان کی دی لرا بسمالار باندی او نبا اخیلی دا سمالار زگا دی که نابت نشتا خبر کا منافقان لرا بدی باندی چی اقیدون دا دی دا پار دی عذاب درده انکی اللہ دین آیت اخیدون الکافرین دا منافقانو گندہ عملون ذکر گئی ندائی او خباست تے چه دی دا اللہ و تعالی قوانین نجاری کئی او کفری قوانین جاری کړي. کفر نظام کافران خوشالی تا اللہ و تعالی قانون ننافذ کی آقا کسان چو جوڑی کافران لر یاران اغی سر دوستان کی اولیاء من دون المؤمنین دا اغی سر محبت تے دا اغی تحضیب دا اغی کلچر دا اغی جامع دا اغی ناس تپاستا دا اغی خوراک کاک دا اغی وادک ویدن اغه خوختی دا غی تانا تحصیل کچرای اغه خوختی علاوه د مؤمنانو د مؤمنانو اغه خوخه دوستی دا غی سره کوي د مؤمنانو سره نه کوي. آیات کغونا انده مولیزه آیات لټی دا منافقان لټی د دې سره عزت خیال زده چې مون کافر سره یارانه کو نو مون بدران شو او موږ ما مضبوط شو زورار بشو دا زمونږ مټه ده دی سره موږ لږ لږ مرسته ای زمونږ سره به مرسته ای هغه یو نظام در نه ای د کافر په یارانه ځان در نه ول غواړي آی دې لټه ای د دې سره دروندواله عزت واینا ل عزت الله جميعا یقینا دروندواله عزت لله صرف یو اللہ لڑے جمعی آٹول سورت یونس پینزش پیتم آیات کیم ہوئی فَإِنَّا لَعِزَّتَا لِلَّهِ جَمِعَا فَلِلَّهِ لِعِزَّتُ جَمِعَا عزت اللہ تعالیٰ لڑے ٹول سورت یونس کے آیت نمبر 65 پینزش پیتم چھے عزت اللہ تعالیٰ لڑے ٹول اللہ لڑے عزت اِنَّا لَعِزَّتَا لِلَّهِ جَمِعَا دارنگ سورت فاطر آل توموئی عزت اللہ علیہ ٹول اختیاف اللہ العزت جمعی من کانا یرید العزت اللہ العزت جمعی آیت نمبر 10 لسم نمبر آیت سورت فاطر اللہ العزت جمعی دیدر وارو آیتنو کی حصرم نے تاکیدم نے شہزت صرف اللہ لنے بلچالہ نشتے اور سورت منافقون گو رہی سورہ منافقون آیت نمبر 8 ختم نمبر آیات وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ لنے او مومنان پیغمبر علیہ السلام نراو ایماندار اللہ دل دے تقسیم کو حضا مخینو درے آیا سنو نیسا کی یونس کی فاطر کی درے وارڈ کی ہوئی چیزت پر چالا لگے اللہ لگے او دل دے دکم دنو درے ہوئے اللہ العزت والی رسول والی المؤمنین اصل و جدادا یو اختیار او تصرف دی عزت پہ اختیار او تصرف دی عزت او دویم دیده ناغا حق داری دا او ملاوی دل لی نو تصرف او اختیار دی عزت اللہ لرده او دی عزت حق دار چی ملاوی کی جاتا نو حق دار دی عزت ام اللہ دی او پیغمبر او مومنان پیغمبر او مومنان نو دی مخ کدره و آیاتونو کی تصرف او اختیار ویل دی چه اختیارات دی عزت پر دچاری تا اللہ تعالی دی دبل چاری دی یعنی عزت دی لط ورکون که صرف سکتے اللہ تعالی دی آسور منافقون کی ہوئی چه دا عزت ملاوی کی چاہتا دا ملاوی کی مومنانو تا ملاوی کی پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام تا یعنی ورکون کے اللہ دے ورکی مومنان لرا بے اتباع پیغمبر باندے بے اتباع پیغمبر باندے فَإِنَّا لَعِزَّتَا لِلَّهِ جَمِعًا لن مطلب ادا دے شدرن اول دا اللہ کار دے درون آغا دے چا اللہ درون کی دے با کافر ازان سکی درانائی چوئی دے کافر و تحذیب راوالم دے کافر و قانون راوالم دے کافر و معاشرہ راوالم نمال با چوبیس گریڈ را کی او اسپلن اغنطا کی ٹوپے برا لپسر کی دی اپلن اغنطا کی تاس چوہ لپسر کی او مال با جی کمدنو گولڈ میلے آفتر اقب را کی دا ګولډ میډل یې افتاره ګولډ میډل یې افتاره دا ورال راکی او زما په نربورډ باندې نوم راشي په نربورډ باندې نوم راشي چې الله دې عزت کړي هغه کا په متحده کې نو ملي کله شي خون به عزت هاي هم به عزت هاي فمن یوهن الله فما له من مکرم چ الله دې عزت کی اغله سو کی عزت نشي ورکاوله یو حدیث کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي من ارادا عزت دارن فلیطیع العزیزا من ارادا عزت دارن چې د چا د دواړو جهانو درنې دل خوخي چې د دنیا کې درون شوي او په آخرت کې دم څه شوي درون شي فلیطیع العزیز په دیر دا عزیز ذات تابیداری ہوتی دا اللہ اطاعت کیوں کی دا اللہ تابیداری ہوتی حافظ ابن قیم ہوئی مانی اتزاد العبید از اللہ اللہ سوک چپ مخلوق زاند رنی تو اللہ بے زلی لکی مانی اتزاد العبید از اللہ اللہ سوک چپ مخلوق زاند رنی تو اللہ بے زلی لکی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آغد کمدنو گورنرانو تا خطو لگو او دا شام گورنر تا ویلی کلور تا وی کنتم اقل الناس وکثرکم بالاسلام تاسم لگوی اللہ پہ اسلام دیر کلی وکنتم اضل الناس فازکم اللہ بالاسلام تاسو ذلیل وی الله په عزت اسلام عزت درکو فما ما تطلب العزت بغیر الله یذلکم الله فما ما تطلب العزت بغیر الله چې کله تاسو عزت د غیر الله نه لټوي د غیر په قانون کې او غیر د کمندونو ګوري شیرا په دې وځ درا دی کما نو یذلکم الله الله به تاسو سکی الله بتا ذلیل کی منافق مادیات تو ګوري دا مخلوق نه سمګي دا چې کوم کاغذی مسلمان نه نو ده دا وي فاینل عزت الله جميعا یقینا عزت الله تعالی ټول فقط نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل کړي والله بتا سبحانه کتاب کې کتاب کې دا حکم ان اذا سمعتم آیات الله دا کوم ځای نازل کړل دی سورۃ الانعام آیت نمبر 5 ها نزول کړی دی نه مخکې دی اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فارضانهم اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فارضانهم شکل دی وکړل داسې خلق دا الله تعالی د آیاتونو خلاف کوي زاغه نه مخ وړو حکم مجلس شاید الله د آیاتونو په خلاف مناقضی هغه مجلس کې ناس ته حرام ده او دې په پیسو لري هغه مجلس او یقینا الله نازل کړي په تاسو باندې کتاب کې دا خبره چې پاو کې واوري تاسو آیاتونو د الله چې انکار کول شي دا غینا اټو کې کول شي باغې پوري حالا تا خودم هم نمکین تاسو دی سرم صدا اللہ دا سنو خلاف قانون جوڑی گی دا چه کمدنو سو شیده دا انکار ننه دا استحضا ننه حالا تا خودم هم نمکین تاسو دی سرم تردیش دی شروع کی و بیان بلکی یعنی دا اقبل خبر اپریگ دی خطاس و سرم ناسی غینناکم اذا مسلم یاقینا تاسو با پدا و کردی گنتای او گناہ کی و سر شریکی او گناہ کی و سر چه کمدنو سر شریکی فلا تاخذوا ما انكم اذا مثلهم روح المعاني ذکر کړی دي واستد اللبازهم بالايه على تحريم مجالسه الفساق والمبتدعين من اي جنس كانوا واستدل بعضهم بالايه على تحريم مجالسه الفساق والمبتدعين من اي جنس كانوا هذه ايات عالمان ودليل نيولده چې د فساق او باجرانو او چې د دین خلاف نوی قوانین جوړي او بدعات جوړي تو هغه سره چې کمندونو ناس ته حرام دا اسلام له رکن مو جوړيږي هندا کوم نظام اسلام یقینا تاسو باید هغه وخت دی په شان دی ان الله جامع المنافقین انډیوال انډیوال سره جهنم تلاړو ان الله جامع المنافقین یقینا الله راغلون کړه منافقانو سړو منافقان لرو کافرانو لرو جهنم کې ټول الذين يتربصون بكم دای ته کمنو بل ګندا عمل ذکر کړي دا مفاد پرست دي صرف چې کمنو مفاد په سر روان دي درپوک ته بوزل لري او مفاد پرست دي هغه سان چې انتظار کوي ستا سواره کې د سشي د نزول له حوادثو یا تربصون بكم نزول الحوادث انتظار کې پتا سودرات نو د مصائب پر انتظار نه رسو پاین کان لکم فتح من الله کشي تاسو د بار کامیابی طرف د الله نه روای دې علم نکم ماکم هاي نو مون تاسو سلام هاي ونه مون تاسو سلام علم نکم ماکم هاي نو مون تاسو سلام کله مون تاسو سره ورته شلغه دي کارو نه او ورته د دفتر دې کار اوله وته زمانون به بکی په مسلمانانو کې ملاحظه بکی نیم اصل آلم ناکم ماکم آئینو منتاز سرا و این کان الکافیر نصیبون هاو که ده کافرانو ده پار برخوی قرآن ده کافرانو اغیطا فتحو نوی ده که آغا فتح ندا آغا معمولی ایتا ده بزد دنیا هاو که ده کافرانو ده پارا برخا قالو نوائی دی آلم نستحویز علیکم آینو شمنگا غالب کدل بتاسو باندی آینو شمنگ زورا ور کدل بتاسو یعنی کمنگ دا مسلمانانو سر شوه وی تا سوخه بطر جمنگ مسلمانانی خو گورا منگ بیاوم اغی سر او ندریدو کمنگ اغی سر سر شوه وی خود ریدل وی نو بس دیا گتل آغی دا اغی چه دی پی ربایلی لگه نو منگ بسر نو منگ تاسو تا شی پی خودو دا کافرانو تو علم نستحویز دا مطلب دا چه کم ننوی منگ و سرا دی پیرنو کم منگ و سرا وی آنو بیا منگ پتا سکیدو زورا ورکیدلو علم نستحویز علیکم های ولی منگ نشو زورا ورکیدل پتا سباندی ونم ناکم من المؤمنین آنوی بچکلی منگ تاسو دیمان دارونا دا خو منگ بچکلی یعنی زمان غیر آزی رای تا دوا کوئی چه سشوی با کم منگ و سرا وی نو سرمن میدل استیوا دا هغه مونږ ته دوا کوي چې مونږ نو دا تاسو د لیوز ویره وانم نا کوم مل المؤمنین هانوې بچګړي مونږ تاسو ایماندارونه الله فیصلو کی دنیا الله تعالی فیصلو کی عملی فیصله وو کی نور اخوا فیصله شوی دا الله حکم بینکم الله فیصلو کی تاسو تر میان زبره قیامت ولن يجعل الله للكافرين او بالکل بون کر دی الله تعالی تبار کافرانو مومنانو باندې سبیلا غلبا ولن يجعل الله بالکل بون کر دی الله تعالی تبار کافرانو ایماندار باندې سبیلا غلبا لن دیو خبر صدا چې الله تعالی ویلی دی چه بالکل با نگرده ی اللہ ده کافرانو ده پارا پا مومنانو بانده غلبه چې چې کافر په مؤمن غالب کېدل نشي کوستوي نو ال مؤمنین کې پاره څه په خبره ده نور ورپسې چې کوم توجيهات دي نو ورته زو کوم خلاکه خبره حقیقت دغه ده حقیقت دغه لري چې شی مونږ خراب ده نور باندې سره په تسلیو کې هغه واوره ولا يجعل الله بالکل وونه ګرځي الله تعالی د پاره کافرانو او مؤمنانو باندې غلبه دائمه لکه سره وته شو غلبه څه شي دا څه نشي کېږي چې هميشه هميشه د پاره کافر او مؤمن څه شي غالب شي وقتی طور کچرته وشي د مؤمنانو د امتحان د پاره لکه اوس وخت کې دا چې کم نه نو څه شي امتحان شنو دا لکه دا غشوا تولی شو بلمشته والیا جل الله بالکل وو نګر دی الله تعالی کافرانو لرا او مؤمنانو باندې دلیل یعنی غلبه په دلیل کې غلبه په چا کې دلیل کې شلکا باس کوي کنه نو غالب بسو کی مسلمانی غالب بسو کی مسلمانی نور خیر دی حکومت کله کله لیره بلیره بلی دی شي خو دلیل کې وو مسلمان غالبی دې توجيهات ویل کېږي د زړه د تسلۍ لپاره نور خبره زده چې زموږ د ټولو په ایمان کې فرق دی حاکم ایمان چې د دې په کار دی چې په سالمه دنیا مسلمان شي غالب شي نو المؤمنین ویل دي نو څه المؤمنین نو موږ هم دانه چې مؤمنان نیو خو پل نیو تاسو په خبر خی نور کې او سبیله د دې آیاتونو مطابق چې وګوري نو دې نه سبیله ظاهری مراد ده مکه ان کان لکم فتح دا غلبه د حجت و فاین کان الکافرین نصیب دا غلبه د حجت و که ظاهری سوا ظاهری غلبه و بالکل ظاهری اسباب غلبه ظاهر کې و مسلمان غالبی سوق په غالبی مسلمان او المؤمن څه شي دې خپل ایمان باندې له غور په کار دی دې تللی دی ویل په کار چې الله دا سی ویل دی او مون خدا سی یو نا الله ټیک ویل دی خو مونږ کې فرق دې خپل ایمان له لګا طرفې ورکول غواړي بس والایا جل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ان المنافقین یخادعون الله یقینا المنافقان حقیقتا الله سره دا دو کفاز دی یخادعون الله وهو خادعهم او الله تعالی سزا ورکوي ورکن کې دی دارا الله ولا سزا ورکي وهو خادعهم او الله تعالی سزا ورکوي ورکن کې دی د ټګا ورکون کې دی دارا کدا الله ټګي سوشه دا سزا ورکو او باو کې چودري ګل ایمان دتا خودری گلی کسالا سستی کونکی بے حمد ای سستی کسلت و قسمه دی یو کسلت اعتقادی دی او بل کسلت طبعی دی کسلت اعتقادی داوی که یو سڑه کمکار فرض نگنی او اهم نگنی اهمی نګړي جاګه د پاسین واسه شلېدل غونډه وته سګي مړ وای دې تو ساجته خو بس دا وړې په سړی کې چې پاساو پاسانو او داغه ځړ کې داغه سیس په دیت نشتا هغه وای څه چې کم دنو پاسې منافق خموس پرز نه غړي هغه چې موز لا پاسې نو بس چا د وځي سګي څه چا د وځي سره پذیری لګی بیا به چې موږ نه کوي او کله به اودس کړه او کاودس مې نه سو غړول لا غړولې بس ته تا پته وکی لګا کله به اترم کیو کی نو مټه وته نه وای خو بس ټیم پاس کوي لګا نو دا کسلت اعتقادی دی دویم کسلت طبیعی دی دا د مکلف والی سره دل لګا تړلې دی واسره ځکه دا احکام شرعیه دي دا په طبیعت بوج دي دا را طبیعت نه خلاف دي دا کار اوجر طبیعت نه صدا خلاف دا اوس ناس ته چې دا را طبیعت نه صدا خلاف او سړی صدر مې واغسته وده شو لکه اوس طبیعتن دا په طبیعت باندې بوج ده خو اختیارن ورته مونږ خو په خوشاله سيو ناسو خو په خوشاله وته ناسو یو سړی ناس ته وده دي حاسی موز لرا پاسه پی پاسم آره گا پاسم آره گا دت بانده بطا دا آیات نلگه دا غلطی ده دا گو ته کمدنو توبعی کسلت تده موز تفرز وی خب چرا پاسی خب اراده ده سواب پنیست که گی پاسی وطا دا چه کمدنو دا آنگا چا باره که ده چه دا آغا عقیده که سسواله و او آغا فرز نکانو بایگه جانا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ بیا مونږ ویلو چې صلات چې کوم دنو دا د دین ستند نو مانا قامها فقد قام الدين فمن هدمها فقد هدم الدين نو مراد دا دی چې د دین کار تا او د الله د رضا پروګرام تا دا او تفضل خاري د دین کار بیان درس دا او تفضل خاري چه دا اللہ دا توحید بیانو کی دا اللہ دا کتاب درسو کی داو تا بلکل فضل خاری نو چه دیل پاسی نو شلیدل پاسی دکا احتمام و سر دا دینو دا دین کار لچه پاسی طول نو آغی سس پاسی او کچر تا سکی اومو نو یورا اون الناس کده چه تا سدرسو مو کی یا بیانو ویمان دا خلقو نو نخلاسی گو که بیانو مو کی ها صرف ده شو میند ده پاری تا ده پارا شو میند صرف زان خودلی لکه چه پا سکرین تا شما چه پا سکرین راشم چه آغوم بیانو کن آغوم چه کمدنو خبری اکڑی موانا رومی وی ها منافق با موافق در نماز بارست ایز آمدان نیاز ها منافق با موافق در نماز بارست ایز آمدان نیاز دا منافق او مسلمان ظاهر کې په موږ کې یو شان خاري چې یو مستولار دی بلوم په یو سب کې سړي خولار دی خدای یو چې دی نه آسمنده لراغله دی الله تزان محتاج کوي او دا بل چې دینو مقابله لراغله دا بل مقابله لراغله دی کته خبري کوي نو بوې هر سو بوې کبرو بوې ناز اسخن بیا چوپیاز بوی هرسو بوی کبرو بوی ناز حسو خون بیایت سو پیاز دا دا خلینا دا دا ناز او دا فخر بوی دا تین روزی دیت سبایان کم تکبر لیکن او زان تا بی خلق را بلی دا دا اللہ رب العزت دا پارا نکی یعنی پاگی بانی خپل که دا اللہ دا توحید خبر ہو کی دا اللہ دا قانون خبر ہو کی دا پاگی خپل اڈل جوڑا والمقصودی پل حیثیت جوڑاو المقصودی اللہ تا پی رابل المقصود چیزا پی اللہ تا خلق رابلم اللہ تا رابل المقصود نوی پل اڈالا جوڑاو لی وَلَا اَذْكُرُونَ اللَّهَ او نیادی اللہ لرا اِلَّا قَلِلَا مَگر لَگْ غُنْتَا یا لگ تیم کی یاد کی مزاب زبین بین ذالک شاکیان نی پمیاز دیکی چی سنگ لفظی لکت سنگ ماناوی نو لفظم قرآن آغا شانتی راڑی زب زب جب چه کمدن آفی رفی گی نو لفظم داغا شانتی راڑو مزبزبین بین ذالک یعنی دا منافق چه کمدنو شغلی توپک تی مزبزبین بین ذالک مصرد دید او شکید و میانده دیکی لا الہ اولا نده مصرد دی مسلمانانو او نده دی مصرد دی کافرانو وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ هَوَا سُكْ چِ غَلَتِ كِيَ اللَّهُ گُمْرَائِ كِيَ اللَّهُ بِلْكُلْ بَوْنُومِ تَلَلَ الْعَرْضِ يَا يَوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان دارو لا تتخذو الكافرین لا کافران مسلمنافقان چی دی نا غید کافر سر یارانا کئی تا کافر قانون تازیب کل شرق پلی اوزان پیدرانی شیر پدیب امونگ درانشو او بدی و منگه عزت من شو نه ایمان والاو تاسو بای کارتو کئی تاسو چه کمدنو ده کافر و نبای کارتو کئی نه ایمان والاو مجوڑاوی کافران لر یاران الاد ایمان دارونا بید مومنانونا حاتو ریدونا انتا جلو اللہی آیتا سراده کوئی چوگردو ایلال را پزانون اخبرو باندی سلطان مبینا غلبا او دلیل صاحب کافر کېدلو او د دوزخ کېدلو یعنی چې ته د هندوانو روایت د کافرو قوانین په غم او په خادای کې راولې او په خپل زندګۍ کې خپله کچرای کې او خپل سیاسي نظام هغه جمهوري وګرځای، نو دا ستا چې کمدنو باندې ستاب دلیل دی چې ستا هغې خوښو او د هغې دین دي ستاو خوښو، نو د دوزخي کېدلو او د کافر کېدلو دا ستاب دلیل دی. دا د دوزخي کېدلو او د کافر کېدلو ستاب څه دی؟ ان المنافقین، یاره منافقانو ته چې کافرو سره دوستی کوي نو منافق دی. یقینا منافقان هغه په لاندې سوړه د اور کې فی درک الاسفل من النار. ابن جریر وی فی ثوابیت من حدید، فی ثوابیت من حدید د اوسپنې چې کمدنو د اوسپنې صندوقونه وی هغې کې به بنکړي او لاندې سوړه کې به پراتي. فی درک الاسفل من النار، ذکر دی د لاس نه اسلام روان شوی و په نبی علیه السلام باندې تهمت لګېدلی و. کافرو د نبی علیه السلام په بدن حمله کړې وه د دوی د لاسه، او دوی د اسلام خلاف سازشونه جوړ کړي دي او جوړی وم. ولن تجد لهم نصیرا، او بالکل به ونه مومې د دوی ته لار د دوی دپاره مددګار. دعوت د توبې او د منافق د توبې څلور شرطونه دکې لږ کار ډېر دی د منافق کې. د مولا د توبې درې شرطونه وو، او د امیانو د توبې دوه شرطه وو، او د منافق د توبې څلور شرطونه. مګر هغه کسان چې توبه یې استله او سمې کامل واتسمو بالله، او منګولې ولګولې په دین د الله، دې کې تذبذب لا کل یو کل بل آمنو ثم کفرو آمنو داغی علاج واتا سمو چی دین اکلاکو نیو بریگ دیو سو بل پا دی که سوا چی دی که دنیا پرستی و او ریاکاری و یراون الناس دا دی دین چی دی نصرف چی کمدنو دست مقتد دا پارو نو اخلص دینهم لله، هاو دی دین سطره کی تابدار اخپلا خالص کی تابدار اخپلا دا پار دا اللہ، هاو لائی کانو دا خلق حال مؤمنین سر دیمان دارو دی فسو فیت اللہ المؤمنین آجر نظیما، هاو زردہ ورب کی اللہ ایمان دارو لاجر لوئی. ما افر اللہ بیعذابکم ان شکرتم و آمنتم، یرد دنیا سرد زجرنا. الله تعالی عذاب ولې ورکي؟ ځکه ورکي چې عقیده خراب وي او عمل خراب وي. ما يفعل الله بعذابكم، ځکه الله تعالی په عذاب او استاسو یعنی عذاب نظر کوي. ان شکرتم که تاسو قدر وکړئ د قوانینو، او وامنتم او تاسو کوم نور ایمان راوړی یقین وکړئ، مطلب ان شکرتم وامنتم لا يعذبكم الله، ان شکرتم و آمنتم لا يعذبكم الله، الله دل بیا عذاب نظر کی، الله دل عذاب نظر کی. شما اشارات سورۃ النساء قوانین سم کی شکرتم و آمنتم دی سورۃ کی د اصلاح د معاشری مسئلہ وا فزک شکرتم مخکی کو، او آمنتم دې کم نور رستو کو، یا و آمنتم جمله عالیه ده او حال مقارن د ذل حال سره. و آمنتم او په حال داسې حال کې چې تاسو ایمان راوړی دی، وکان الله شاکرن علیما، او دی الله قدر کوونکی قدردان دی، د عمل بدله ورکوي. حلیما پویا ذات، لا یحب الله الجهر بالسوء، دا زورنه ده منافقانو ته چې د الله تعالی د شرک خبره د خولې په سر نه ده خوښه، او بیا چې کمدنو هغې له زړه ورکول او کافر سره دوستانه کول. توبه، دا و چې کمدنو ډېره بده خبره ده، د الله تعالی ظاهري نه ده خوښه، او دی زړه ته څه کوي دن نه کوي. د کافرو یارانه د کافرو تعذیب په عمل کې هم څه کوي راولي، او دا غی قانون راغسته ده دا وړر بدرنګ ده دا زور نه ورکی لا رب الله جار بسو نو خوخی اللہ تعالی پتیزا ویل شرک تخلیف سر بانده جار مراولو من القول تخلیف سر بانده لا رب الله جار نو خوخی اللہ تعالی پتیزا ویل وینا ده شرک من القول تخلیف سر تطرف تخلیف سر ہوئی الا من ظلم مگر آسوک چی باغبان اکراو کلیشوا باغبان چی کندنو اکراو کلیشوا دا مانا استادان ذکر کئی قرطبی چی کندنو آغا نا کل کڑی دا دا قطرب نحوینا دا آغا نا کل کڑی دا قطرب نحوی چی ہو قطرب چی تی تویلے کی گی دا دا نحوی لوی عالمو او استاد نبی سبق وی قانون داو چه طالبانو بخپل خپل سبق وی سار با چه طالبان پاسی دل ناغی با دا استاد پا پتای بانی پا ریل بانی کتابو نکی خودل خپل خپل چه استاد براغی با کتابو نبی اولتک لل چه کم با اخیرنه کتابو دا معلومو چه دا مخی که خودل شوی ری ناغتا بی اولنه سبق وی دا سه الٹا بیکل نو سبق پینا شروع که نمبر وار نو چه ده استاز با کل کتابونا الٹا کلل اوڑن بے سبق پی اغسطو وی بے ناغا با چه کندنو ده ده تستریو ناغا تاوی وی آن تا قطرب سچتای چه دور وقتی پاسی هر وقتی استاز کتاب ده طول و نمخ کی پروتی او تارو طولو نمخ کیخی ستانه رو چامخ کیخی نی تو قطرو بی پس پا آغا دو استاد پا خبرسو شو مشعور شو حق پل نوم تینا پاتی شو پس پا قطرو بانیسو شو مشعور پچه تی بانی مشعور شو آغا دا معنی کردی دا الا من ظلم الا من اکره تو سوراتی نال آیت نمبر 106 او دا یودی الا من ظلم مگر آسوک چه باغبان شرک اکراو کلیشوان نو دخلی پا سر باندی اغلا چه کمدنو ویل جائیزو او کم حدیث که چرا غلی دی لا تشرک باللہ ان قتلتا و حرقتا ای صدار دا اللہ سرمو جوڑو ان قتلتا و حرقتا خطو وجلشی او یاو سیزلشی دا اللہ سر ای صدار مو جوڑو این قتلتا حرقتا ای صدار دا اللہ سر بلکل جوڑنا کی داغی مطلب داری چی دزلنا دزلنا اللہ سر ای صدار مجوڑا او یا آغا عظیمت تے او دا رخصت تے ان اللہ وکان اللہ سمیع علیما او دے اللہ تعالی اور دن کے پویا ذات سامیان علیما او رزن کے علیما پوی ازاد ان تبدو خیرانا تخفو تا دیکرا دا حالت طول صورتو نا ذکر کئی دیکرا پا حالت کی کم کارونا چه کمدنو سڑی لجائی دی ان تبدو خیران خطاب سکارا کوئی توحید لرا توحید کارا کی اکرا دربانی اوشوا او تا پر ڈاگوانی توحید بیان کی او خپل ایمان پټ نه کی انکار دین او نه کی لکه سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ او یاسر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته نه انکار نه کوم خخ کاروي په موږ مسلمانان یو موږ مسلمانان یو ابو جہل او نور ډیر ظلمونه په وکړل خو هغه ته کم دنو ته ایمان نه وانه وړل وانا اوڑی دل اغیی پا جهر بانی چه کمدنو تا اللہ رب العزت تا توحید خبر اوکڑا نو دا یو صورت شو داوم عظیمت تے دیکرا پتیم کے وین تو بدو خیران او کتا سخارا کوئی توحید او تو فو یا تاسو پرستا تے دیل را پو وقت انکار کے پو وقت اکرا کے پرستا تے توحید پټ کی او کفر چې کمنو ښکار کی شبا زین امانا لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حاغت ایوی ویووائی چه نمانا گنینو لکا دا مورو دا پلار باردہ حالی عمر ورسوی بس نیمانا بس یار بس نیمانا خلقو چادا واری دل چا ماروویل چه نیمانا نبی علیہ السلام لخبر لارو وإن عمار قادر تادا عمار مرتض شو نبی علیہ السلام توکل ان عمار مولیا ایمان من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بعزمه وبدمه بالکل نہ ان عمار مولیا ایمان عمار دے ایمان نہ ڈکتے ڈکتے ایمان نہ من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بعزمه وبدمه ده ایمان ایمان ده هغه د اړوکو او د وخت سره ګډ شوی د زمین سره عمار نوړي دای دا خبره کولی چې قتل نو عمار ثاني ول راغې ثاني وی او جاړي نبی عليه السلام ته وی غرق شو غرق شو ما غرق شو هغه راته وی چې وایا چې محمد نه مانه می ماته چې نه مانم غرق شو تباشو نبی علیہ السلام ته وی زړه دې څنګه و وی زړه می دې په ایمان بالکل کلک ته نبی علیہ السلام ول په خپل لمن باندې او کې صفا کړې او ارته وی و اناد لک فعد لهم کدا د خلین کار در نبی غواړي نو کوي وتا مور دې شهید شو خپلار دې شهید شو او کدا خلی دې انکار نه غواړي ورته وای چې نه مانم بیا ته وای او تو فوه دلکی دی ایمان کلکتے او پخلی کفر ہوئے دا اللہ من ظلم دا بر او دایو صورتی او تو فوه یا پرستات اتاسو دیل آرام او تعفو انسوین یا چکم دنو مخ اڑاوئی دبا دائنا مخ چکم دنو اڑاوئی دبا دائنا چه دا ہوئے شاغه ده کندنه ده شرک مطالبه کئی ها شرک و تنوائی شرک و تنوائی او ده اسلام نغلی ده اسلام نه ده کندنه غلی ها شرک چه ده داغه نمخڑای او تافو انسوین پا خلبان دی او پا زڑک توحید دی خدا بعد خبر نغلی پس زڑک توحید دے و دا خلی بانی تے کمدنو دے شرک نغلی او تافو انسوین جا تے کمدنو مخڑوی دبا دائنا لکا حبیب ابن زیدو مسلمانی ولیو نسی دا نبی علیہ السلام چه دا بی وطووی چه دا پیغمبری ما مسلمان بودا چووی ویده پیغمبری ما ویده دینا بغلیو دا بی نبی دینا بغلیو وی نبی علیه صلاة و سلام پیغمبر دی اغبو تی محمد الرسول دی وی مسیلما دا غزی بغلیو دا بی نبی مسیلما رسول اللہ بی نبی آغا حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نو او تعفو انسوین فإن الله كان عفوا قديرا يقين الله تعالى دي عفوا قديرا ما في كون کے مكره تا چ بچا باندې زور وسو هغه با الله معاف کی قديرا او قصوالا په مكره باندې چې کم ظالم دي هغه زیاته کی پاغا الله قادر دي ان الذين يكفرون ان الذين زورنا ذکر کوي دام یو منافقانو خدا منافقان دا آل کتابونو دا یو دو آیاتونه دوارو سره لگی آل کتابو سره منافقانو سره یقین آئی کسان انکار کئی دا اللہ نا آد پیغمبرانو دا غنم او اراده کئی چی جزائی راولی امین دا اللہ دا پیغمبرانو کی لکا پرویزیان منکر حدیث شاغی وی کتاب اللہ منو خو سنت نمنو يفرقون بين الله ورسوله الله منو قران منو حديث نا منو دا دا مطلب دی چې الله منو خو پیغمبر يفرقون بين الله ورسوله جدائی راولی پمیان دا اللہ دا پیغمبرانو کی پی ایمان یعنی دا پیغمبرانو ایمان ضروری نگنی پیغمبر ایمان ضروری نگنی چه پیغمبر ایمان تا ضرورت نیشتے بس پا اللہ ایمانی پا آخرتی دا دیر رہے طول و تاجت نیشتے ہوئی آئیو فرقو بین اللہ و رسولی جدائی راولی پمیان دا اللہ دا پیغمبرانو دا آگے کی فایا قولو نوائی نؤمنو بباد و نکفر بباد منو منزن پیغمبران او نمنو منزن پیغمبران زنی منو زنی نمنو یهودیان وی من موسیٰ منو نور نمنو عیسیٰ نمنو نبی علیہ السلام نمنو عیسیان وی من عیسیٰ علیہ السلام منو او من نبی علیہ السلام نمنو زنی منو زنی نمنو طول بمنی نؤمنو بباد و نکفر بباد منو منگا زنی پیغمبران نمنو منگ زنی او اراده کې چې جوړه کې بمیاز دې کې اولار چې سبا دې یو ناروالو ست د بل نه او قدر مشترک به یو ځای کو او ابراهیمیت په جوړ کو او الاخوه الانسانيه به کمندنو جوړ کو او وحدت الاديان به کمندنو جوړ کو وایو ریدونا ايات اخذو بين ذلك سبيلا او اراده کې چې جوړه کې بمیاز دې کې لار غلای قوم الكافرون اقام دا خلق چې دي دا دي کافران بالکل کرا تدی په کفر کې څه شک نشته خان اولائک هم الکافرون حقا دا خلق هم دي کافران کرا دا د کمدنو نو وحدت الادیان مقصد دی چې بل چاته به کافر نه وای چې چاته به کافر نه وای کافر ټکه به پکې نه وي کافر به پکې نه وي یهودی عیسائی مسلمان دی په یو پلیټ فارم کینی یو او یهودی ته یهودی وایا عیسائی ته عیسائی وایا تاسو ته په اخبار کې د کافر ته کې لیدل دي چې کافرانو دا وکړل او مسلمانانو دا وکړل دا شته چرته چې په میډیا باندې د حماس او د اسرائیل جنگ وای نو حماس او اسرائیل وای مسلمانو کافر ویلی دي چې مسلمان او کافر وای بیا مسلمانانو ته حماس والا خپل خاري بیا و سره همدردی را دي هغه له نو حماس والا کې حماس وې چې کمنو دا وکړو حماس کې لړاکو نه حماس والو او د اسرائیل لړاکي دا نو چې کفار کې افواج ځکه چې کافر وای بیا چې کمنو د مسلمانانو سره سره دي دا مسلمانانو دشمنی خکارکی گی چه دا دا مسلمانانو دشمن دی دا با تعبیراتو که فرطی تعبیراتو که فرطی افغانستان کی دا کافر و فوجو ناغیل نوم ناتو که خودو ناتو افواج ولکی خودل دا کفار و افواج ولکی نا خودل او مجاهدینو تا افغانی طالبان ہوئی مسلمانان اونوی افغانی طالبان تاغی چه کمدنو او داو زنووی و خیارانو بی افغانیت افغان د خپل حریت د پار جنگ دی اسلام لینوی بی خپل حریت دسکی جنگ دی زکا بین الاقوام ہوئی چه دا مذهب و نوم با جنگ نی او مذهب با نی استعمالی گی دا دا آغا قانون پا تحت واند ویریدون آیت تخیزو بین ذالک سبیل چه یو بل تبا قرآن وی اولائک هم الکافرون حق یو پیغمبر نمانی دے ټول نمانی دے ټول نمانی دا چې کمنو کافر دے تا به کافر وای اولائک هم الکافرون حقا کافر دے چې کافر نه وای په خپل کافر کیږي اولائک هم الکافرون حقا هاو دا خلق چې دې کافران بالکل کرا چې دې په کفر کې شک کون کې کافر دے واتنا الکافرین عذاب مهینا او تیار کړم دې کافرانو راز افسر مونږه بشارت ذکر کړي او کسان چې مان راوړي په الله باندې او پیغمبرانو داغو او جدای نه راولي په میاں دې او تند دې کې خلای که سوفه یتی مجورم دا خلق زردا چور به کې الله دې له مزدورای دې او دې الله په خون کې مې ربان یسالو کال کتاب تدی دینا قبائح دی یهودو ذکر گئی زورن آل کتابو تا زورن آل کتابو تا او داغی قبائح او سزاگانی ذکر گئی چه دا یهودیان پتا سبانی دا اللہ دا قانون او دا اللہ دا دین پیرزو نده تا سبانی دا اللہ دا قانون سود نده دا دی گندہ عملو نو گورا یا سرو کال کتابی تا پو مطالبه که استانا غواړ استانا کتاب والا انتو نزل آلیم چتا نازل که بده بانیو کتاب ده بارینا یو مطلب کتاب ده بارینا یعنی قرآن ده پا یو ذل راشی قرآن کریم ده پا یو ذل راشی یا کتاب من السمائی خط ده بارنا چه زمان کنون بانیوی خط راشی زمان کنون سراشی خط راشی انو یقیناً سالو موسی دای زکم دنو مطالبه کړو د موسی علی السلام نه او سوال کړو مطالبه کړو د موسی علی السلام نه غټه ده دینا فقالو ویلو ارنا الله جارتن او خایم تعالی مخامخ هوونی ول دیلرا تندر به ظلم د وجد بیا ده بیا ده دینا ظلم یو کو بیا ده یو کړه ثم تاخذ الا او بیا جوړ کړي اسخ دسخینا خدای هم بعد ما جاءتم البینات باز دینا چراغلی دی تستاب دلیلونا فافونا انزالک مافی میں اکڑا انزالک کردی گنانا فاتینا موسیٰ سلطان مبینا حور کڑیما موسیٰ تا روب او دب دب اخکارا یا موجزات مراد دی یا دی بیزا آسوا سلطان مبینا غلب اخکارا ورفانا فوقو متورا او چند مکو پدیبان غر بمی ساکم دواج دوادی دو دینا دواج دوادی دو دینا دوادی دو کلکولو دو پارا اکراح پیل احکام و او یاو تا اللہ خفل قدرت خودو فا قلنا لهم اویلی میو دیتا خدخلو الباو سجدا در نشی تیخار دروازہ وانی پا سجدہ کون کی آجزی کون کی فا قلنا لهم اویلی میو دیتا لا تادو فی سب تی تجاوز مکوی فخکا خالی کی دورت دا خالی کی فاقض نامنم میسا کن غلیزا اوست مجدی نواد مضبوطا فای ما نقضیم نو دا وجد ما تولو دا دی نواد اخفلیلا او دا وجد انکار کولو دا دی نا دا حسن دا اللہ نا نو سچل میں اوکو دا وجد دی نا دا وجد دی نا دا برازی فا آغا رستو آیت نمبر 160 کی 160 کی حرمنا لهم طیبات تا حرمنا دی طول سره متعلق دی دا طول گناونه رالل حرمنا لهم طیبات وحلت لهم حرمنا لهم طیبات وحلت لهم فکفر بیات الله او دا وجد انکار کولنا دا دین دا سنو دا اللانا او دا وجد وجل دا دینا پیغمبران لبی جرما او دا وجد دا وینا دا دینا چسنو نظمنگا داکتی دی علمنا بلکه ټاپه لګولې ده الله په دې سنونو باندې د واجب د کفر د دینه د ایمان نراړي مگر لګونتا او د واجب د کفر کول د دینه او د واجب د وینا د دینه په مریم باندې بوستان نازیما تور تهمت غړټ غړټ تهمت په لګاو چې هغه دې کمندنو بدکاری نعوذ بالله کړي و دای دې کمندنو وایي نو يهوديان دا وایي او شیعگان پایشی بانده تومت تڑی نیو شیری یو شیری وقالیم انا قتلن المسیح او دا وجد وینا دا دینا شیخینا وجل منگا ایساز وید ماریم وجل من مسیح ایساز وید ماریم رسول اللہ پیغمبر دا اللہ پخپل خیال انداغ خیال داو چیز پیغمبریم پیغمبر دا اللہ پخپل خیال بانده حقیقت دانه قرآن وی حقیقت داره بما قتلوه بما صلبوه نه وجل دلارا او نه پانسی کرد دلارا ولیکن شبیع لهم بما قتلوه ممزرما نفیدا او قتلوه که دریسی زونه دی یو قتل او صل مزدرونه دویم وو فائل او درم ها مفول بیهی نو دا نفی چا تا متوجه ده دا نفی چی ده نو دا چا تا متوجه ده تاول مانو کا او دا دی قتل او صلب تا متوجه کا دی لیکن سرو لگو دی وجل وجل دی نو کڑی دیسا او پانسی کولی نو کڑی ولیکن شبی علام خدا قتل او پانسی توبو تا مشبی شو نو دیسا مطلب دی دویم دا نفی دی واو تا متوجه کا وجل دی نو کڑی او پانسی کول دی نو کڑی نو بل چا کڑیو چه فائل تا دی نفی متوجه کڑا درین دی مفعول به تا متوجه کا وما قتلوهو او نو وجل دی دی ایسا لرا او نی پانسی کڑو دا ایسا ولیکن شبی علام خو گرد ورد کلی شو دا ایسا پا دی باننی مانوانی پوشوی پچه نفی دی تا متوجه کی تی مفعول تا نو بلکل صحیح شو و نو وجل دی دی ایسا لرا او نی پانسی کڑو دا ایسا ولیکن شبی علام خو گرد ورد کلی شو دا ایسا دیتا چه کم جاسوسو نو پاغبانی شکل لی سار آگه پاغب شکل لی سار آگه نو دی بیاوی این قتلنا عیسا فا این تیتانوس و این قتلنا تیتانوس فا این عیسا کمانگ عیسا وجلی نو تیتانوس شو او کمان تیتانوس وجلی نو عیسا شو نا عیسا و تکرد ورشو ګډ ورسو نو دای وای چې دا عقیده په تواتر ثابت تا چې عیسا چې کمنو شهید شوه دی عقیده په تواتر سره ثابت تنده څنګه تواتر دی هغه وجود کې چې دین هغه ته پتا نشته چې موږ عیسا وجلې کوم دي تاسو وجلې دی اته کوم وجود کې دی هغه طبقه اوله چې کم ده راویانو نو هغه په شک کې دی نو تواتر د کمې تواتر مواتر نشته او نه د کمونو دی سره په دې خبره شته ولیکن شبی علام او ګډ ورډ کړی شو د عیسا په دی باندې یادوې مدا ده وما قتلوا وما صلبوه نه د وجل د عیسا او نه د پانسی کړی ولیکن شبی علام او ګډ ورډ کړی شو دا معامله دی تا معامله په دې ګډ ورډ شو په دی باندې چې کمنو ګاډه وړه شوه ځونې دا ذکر کوي چې عیسا علیه السلام یې گرفتار کړو په پانسایله وړو پانسایله بوتو نو دې قانون دا و قانون یې دا و چې چا به چې کمنو څوک به پانسی کېدو نو د پانسای لرګی به هغه په خپله وړو اغه لرګي چې هغه په خپل سره کو عيسى عليه السلام ته لرګي او چت کړو نا په عيسى عليه السلام درول شو نا چې کوم حاکم او ټیټس چې د قتل حکم یې کړو په پاګړی رسولوار و چې زر لاړ شي او وجل شي هغه لرګي د عيسى عليه السلام نه راوغستو عراق شبر ازه چې هغه لرګي ته نواغس عيسى عليه السلام ته روغونده کړو شو شروستو شنو عیسیٰ علیہ السلام اللہ اسمان تا سکو اوچات کو او دسر آغا لرگیو او چه کم کوٹوالانو ناغی نپیجندو اگو نوکرانو اگی تیتس تلی دلیو پس اگی دسر لرگیو خوطی زنیما زنیما دو اینیم اگی وطی لرگی تا سر اینو بکیس خبر نیشتی دا که خبر دو ای نو نیشتی نو اکی پانسی کن آغی پانسی کن دا قتل او صلب دو ځل کراړي چې دوی کې دو مذهب وو یو ډله وای چې لکه پیسا چاپه ولګېدله نو هلته یې چاپه کې سکو شهید کړو او دوی وایي چې نه نیولی وو نو پانسی ځای ته څه کړو خوړلی وو نو قرآن دواړه نفي کوي چې کنه قتل شوی ده نو پانسی شوی ده وائن اللذین اختلفو فی او یقینا آکسان چه اختلاف کڑپ دیکی مخام خواب شکیر دوینا ما لهم بی من المشت دیل رب دیست دلیل حلت بازا مگر تابداری ده خیال حسیو یه رفت که دیشی چشتنن وجل بانی دا دلیل لی کم دلیل لی یره چشتنن نصب کری او یره جوشتنن کنا جو وجل اندی بس قرآن وی وما قتلو یقینا او ندی وجل دی دلارا یقینا مفهول مطلق د قتلوه نه ده دا چې کوم ده نو مفهول مطلق د فعل معذوفه ده فما قتلوه او نه ده وجل دلارا او که یقین په دې باندې تیقن یقینا او که یقین په دې دا خبره یقینی ده چې نه ده وجل فما قتلوه یقینا او نه دی وجل دی لرا او که یقین په دی دا یقینی خبره ده دویم تاسو چې کله وایي هغه مفعول مطلق چې کله تاکید لنفسه د پاره راځي او کله تاکید لغیره دا هغه تاکید لغیره والا ده تاکید لغیره والا ده زید قائم حقا د قبلینا خفیه کشته زید قائم حقا د قبلینا دا وما قتلوه او نه دی وجل دی لرا دا نو وجل یقینی دی دا خبر صدا یقینا نسوشو ایسا بر رفع اللہ علیه بلکی اوچت کرده اللہ تعالی دلرا اللہ تعالی دل اوچت کرده بر رفع اللہ بلکی اوچت کرده دلرا اللہ علیه زان طرف تا خادیانه ہوئی چه در رفع فائل اللہ وی او مفعول زی روح وی نو آغا دائی که مراد رفع در روح وی رفع در روح وی چه در رفع فائل اللہ وی او مفعول زی روح وی و مراد تینا رفع در چاوی در روح وی منور توائیو چه کل در فائل در رفع فائل اللہ وی او مفعول زی جسد وی ما غځای کې چې کمندنو رفع د جسد مرادي کته وای چې دا قاعده کم ځای لیکلې ده نو موږ وای استاد چې کم ځای لیکلې ده نو پور پسې پانه کې زمنګ دالی لیکلې ده نو ستاره منسوخ کړه تاسو را به شاهد نشته تاسو د دې چې کې د پاره ده ځان نه قاعده سکړه جوړ کړه او ما سره به شاهد شتا ورفانا فوقکم الطور او دا غر جسد او چت کړه او کني او چت کړه وارفانا فوقكم الطور او چت میکو پتا سبحان غر نندا رفع الله خدین طرف د روح اهلی شراب د روح سکای اخلی دا بل اضراب دس بیا څنګه صحیح کای ته وا ما قتلوا او دین د وجل دلارا بل رفع الله بلکی الله تعالی او چت کړه دلارا دا قتل چې واقع کیږي نو په جسد واقع کیږي کفر روح باندې بدن وجل کیږي او روح وجل کیږي بدن وجل کیږي دا بل اضراب دې د قتلوه کی د قتلنا چې روح د جسد دې وما قتلوه نه دې وجل دلرا دا کم ځای چې وجل نه دینو اکد الله څخه کړي پوښت کړي بر رفع الله الیه بلکه الله تعالی او چت کړه دلارا بر رفع الله بلکه او چت کړه الله تعالی دلارا الهی ځان طرف تا وکانه الله کته وای شو وکانه الله د څنګه او چت کو نو د الله تعالی زورا ور الله قادر دې پوښتا ولونو وکانه الله عزیزا کته وای سله او چت کو نو حکیم ادی کیس دی حکمتونه دی بلا حکمتونه دی د دجال د وجلو د پاره ساتله دی وکان الله عزیزا حکیما او د نبی علیه الصلاه والسلام او د عیسی علیه السلام مشابهتو عیسی علیه السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل او نبی علیه السلام خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج لته لو معراج لا سره د جسد نه په بار اته لو او عیسی علیہ السلام په بار اسو لا سره د جسد نه الله تعالی دجال په یو نبی باندې سکی وجنی چا باندې په یو نبی باندې وجنی الله رب العزت ولی عیسی علیہ السلام ساتل دي حکمتونه ډیر دي خو ویلو کې لګران دي نو وکان الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی عزیزا حکیما زور اور او د حکمت والا وای من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه الا لیؤمنن مگر هغه چې کمنو ایمان راوړي به په عیسی علیہ السلام باندې قبل موتی مخکې د مرګ عیسی علیہ السلام نه او پر ورځې قیامت په عیسی علیہ السلام په دی باندې گواهی دا ټول زمیرونه عیسی ته راځي شو او نشته د کتابیانو نه مگر ایمان براوړي په د باندې مخکې د مرګ عیسی نه یعنی هغه وخت کې چې کوم کتابیان موجود وي نو هغوی به بیا په عیسی علیہ السلام باندې ایمان سکي راوړي او د قیامت په ورځ به د قیامت په ورځ به عیسی علیہ السلام د هغوی لپاره گواهی وکړي گواهی به وکړي دویمه معنا وایي من اهل الکتاب او د کتاب والو نه مگر ایمان به راوړي په د باندې مخکې د مرګ خپل نه دا اهل کتابي د خپل مرګ نه مخکې د ځن کزن په ټیم کې به ایمان راوړي او په هغه ټیم کې ایمان څه فایده کوي ایمان څه فائدہ کوي درې آنی شر کتاب یانو نا مگر ایمان براوړي به په حقیقت د خبره د نبی علی السلام اوس وای چې عیسی علی السلام موږ مړ کړل وي خو د نبی علی السلام د خبرې شو ما قتلوا یقینا دې حقیقت باندې به ایمان راوړي مخکې د مړ کېدل نه دا کتابي چې مړیږي دا مړ کېدل نه مخکې به ایمان راوړي خو هغه ټیم بیا څه فائدہ کوي نو ځان کدن په ټیم کې څه فائدہ کوي قیام القیامت یکون والهم شهیدا او پر د قیامت په دی باندې بیان کوونکی گواهی فبی ظلم من الذین دا سزاګانی مخکې بد اعمال ذکر کړل اوس سزا ذکر کړي هدو واجه ظلمونو دا کسانو نه دا ظلمونه دا مخکې بیان شو دا ټول دای ظلمو دای ظلمو دای هدو واجه ظلمونو دا کسانو نه چې یهودیانو حرام میکړل په دی باندې طیبات حلال شوزنه معلومه شو د ګناه د وجنه الله تعالی چې کمنو حلال شوزنه په بنده باندې بنده یې په طریقه باندې نو شوګر کی والا بیا خوګن شي خوړی یا دې کمندنو داسې بیماری پیرا ولی چې وې شي دې دې پر باخره نو بس بیا یو نعمت نشي خوړی څه شي دې دې پر وتناستی صرف مال کا پیه شي حرمنا له طیبات باندې کول په دی باندې حرام می کول په دی باندې پاک سيزنا دروا کړی شو دې لرا په وسو دې من سبیل الله کثیره او د واجه ته بندول د الله د بندول د دینا خلق لرا دلار د الله نډیر پاک دې مربا او د واجه د اوستلو د دینه سود لرا فقط نوانو د غفاتې ته کم ننو جرمونه ذکر کړي حرمنا علیم طیبات سوره انعام کې تیر شیو ذالک جزایناهم ببغیهم دا چې سيزونه به موږ حرام کړو دا د دې د بغاوت سوا سزا وا دغه بغاوتو دا د حرمنا نه مخکې دا ګناونه چې تیر شو او دا د حرمنا نه وروسته چې راغل دغه څه شو هدي بغاوت د وجه نه په ما پابندې او احکامات په سخت لګول او د وجه دا رسول دین سولره او یقینا من کړې شوې دی دا غینا واکلهم اموال الناس بالباطل او د وجه د خړلو دینا مالونه دا عوامو او مالونه د خلکو په نه حقا او تیار کړم کافرانو لره دینا عذاب الیما عذاب دردونکه لکن راسخون فی المؤمنون خوبکشته نو بشارت نیکانو ته دو خو خوایا لکن راسخون فی المؤمنون پاک لک پیلم کې ردینا هغه سوک تی ایمان لرون کی چې ایمان لري پاغه باندې شنازل کړي شي تا تا پاغه باندې شنازل کړي شي ستانه مخ کې او خاص کر او درهم کی دمان زو والمقیمین و المؤمنون ات ابتناخ مرفوع او المقیمین منصوب دی والمقیمین منصوب دی دی ذا تاسو منصوب بیت بنا برمد هوای یا منصوب بالتخصیص و خص المقیمین یا و امده المقیمین صفات کو ماد آغا خدرون کو زمان زو یا خاص کر خدرون کی زمان زو والموتون زکاتا اور کون کی زکات او درون کی او ایمان لرون کی پا اللہ بانے پر حضر سرائے باندے اولائی کسنوتی مجر نازیما دا خلق چدے نظر دا چور بکم دیل را جرلوی ہنہ او ہنہ الیک دا یوہودو پچال کرانشے او گورا آگئی دا قانون الہی پابندی او نکڑا دا اللہ دا قانون پابندی ہے او نکڑا نو آغا یهودیان پا غیبان نی اللہ نعمتونا بان کلل نو تاو سر دا دی یهودو پچال کران شی او دا اللہ قانون سر نخری و نکی دا اللہ پا قانون پلا معاشره سکی جوڑا کئی او دا دا سی معمولی خبر نا ہننا وحینا الیک ہننا وحینا دا دلیل وحی اس بات در رسالت دا دا اللہ را طرف نراغلی دی دا وحی دا او دا اللہ را طرف ندا قوانین راغلی دی نو دا سوال او دا مطالبون دی یهودو غلط آوار چو ایرا پا یو ظلول دا توراتو نرازی دا قرآن پا یو ظلول نرازی یا سلو کالو کتابی انتو نزل آلینا کتاب من السما پا یو ظلوانی اولی نرازی پا یو ظل سشی نو جواب طول انبیاء تاو پا دم دم وحی سکی دا کیدا وقت ضرورت باندې وراتلا موسی علیہ السلام ته شوی دی نو زمنان و سره راغی اعتراض جواب هم دی ان او ان الیک یقینا وای کړه مې تا تا وای نکړه تا تا لکه چې وای کړه وانو علیہ السلام تا نو علیہ السلام نو مخ کیو من بیاو نو علیہ السلام دا پرد د شرک اولنه پیغمبرو فرد ده شرک اولنه پیغمبرو ده نور انبیاء وی آغا چه وان نو پا امر بالمعروف و فایی که نای عن المنکر نو او پا دی که ده کمنو نای عن المنکر نو زکه تشبید آغی سرور کر تشبید آغی سرور کر کما آوهن آئلا نوحن و نبینا من بعدی او پیغمبرانو تا من بعدی پس ددنا الانوین و النبینا من بعدی او نور پیغمبرانو تا پس ددنا یو سلسله دا انبیاء هوا دا آدم علیہ السلام نتر نوح علیہ السلام پوری دویمد نوح علیہ السلام نواتر ابراہیم علیہ السلام پوری او درمد ابراہیم علیہ السلام نواتر نبی علیہ السلام پوری نو او حینا الہ ابراہیم دا غدرم سلسله ذکر گئی واو اینا الہ ابراہیم اوہی مکڑو ابراہیم اسماعیل ساق یعقوب اولادونو تائے او ایسا ایوب یونس ہارون سلیمان تا او ارکڑم او داود تا زبور دائی جدا ذکر کو زکا عربیانو داود بادشاہ منو و داود پیغمبر نمانو عرب دا منل چی او بادشاہ تیر شوی دی چی آقا داود نمو و اغیب صفت دا بادشاہت نبوت نمانو قرآن ده سر ده زبور جدا ذکر کی چه داود پیغمبر رو واتینا داود زبورا هور کلمیو داود زبور هورا لگلمیو هوای مکڑو پیغمبرانو تا خط قصصنا و ملک یقیناً بیان کلمی تا تا فرسولن او نور پیغمبران یقیناً بیان کلمی دی لرا تا تا من قبل و مخی او نور پیغمبران چونی می دی بیان کلی دی لرا تا تا چه ده کمو انبیاء ده نبی علیه صلاة و سلام ده جوان سرا مناسبت دیرو ناغه نبی علیه سلام تا بیان کرل بیان کرل او چه ده کمو مناسبت نو ناغه تفصیلی بیان نکرل وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او الله خبرې کړې د موسی عليه السلام سره لګي لګي تکلیما دغه ولا تورات په یو ځل ورکړو صحیح ده ځکه دا هغه کوم ډایرکټ شو آزاد شو د فرعون نه شو آزاد شو تیار ټول مسلمانانو هغه له تیار قانون پکارو یو یو ټیکی تراتلو ته خو ځاغه نه و مثلا دغه یې ټول تیارو هاي ته په جمع قانون شکو راو لګو او نور با موسی علیہ السلام تو وقتی طور تا تورات نا علاوه موحی که دل لگا لگا بوتا سلا که دل وکلم اللہ موسی تکلیما او خبر کرد اللہ موسی علیہ السلام سرا بیا بیا لگی لگی او نور رسولان را لگلمی پیغمبران دیری ورکو انکی رو انکی حکمت در را لگلو دا انبیاء کرامو تا قرآن دی روزائی نو کسی کر کرده لیان نایو کنی ناس تده ده پارا چندشی خلکو لرا پا اللہ بانی سدلی لو بانا پاس در آلی کلو ده پیغمبرانو نا او ده اللہ تعالی زورور که بغیر در آلی کلو ده انبیاء کرامو خلکو لعذاب ورکی سوکت تا پوس نشی کولی او حکیما ده حکمت والا لی چه پیغمبران را لیگی او خلکو ته ته کمدنو بیان کئی پده کې حکمت دی لیکن اللہ یشهدو صداقت دو قرآن کریم او دا قرآن کریم پا صداقت شهادت دا اللہ و دا ملائکو نو جدی پا نمانلو باندی چه یهودیان نمانی منافقان و سرغداری کئی جدی پا نمانلو باندی قرآن کریم سپکی گی نا قرآن کریم نار تاویگی زکر قرآن ده صداقت گواهی چا کرده اللہ و فرشتو لیکن اللہ و یشهد فاللہ و تعالی گواهی کی فاغبان انزل ایلیکا چنازل کرده تاتا انزل او بی علمی چنازل کرده اللہ و تعالی دل را بی علمی یومانا بی علم خاص فل بی علمه الخاص دا قرآن ده اللہ خاص علم نه بے علمی پہ علم دا اللہ یعنی پنگرانہ دا اللہ چا لئے نگرانی کولا تو شیطانانو نے محفوظ کڑے ہو تو شیطانانو نے محفوظ کڑے ہو درہم آنزلہو بی علمی ہی ناظر کڑا اللہ تعالیٰ دے لرا پہ علم دا اللہ پتابانی چتز دید نازل اولو آلے بی انکا آل لینزالی چتز قرآن کریم تنازل اولو چه پتابانی نازل شی نتی آلے سلورم بی علمی فیلم قبلوانی چدا کافی دے لپار دے اصلاح دے عبادو لمخلوقاتو دے اصلاح دے پار دا کافی دے انسانانو د اصلاح د پاره دا قانون کافی دی دا الله تعالی ته پته و چې په دې باندې و اصلاح راځي په دې و اصلاح راځي انزل او به علمي فال ملائکه یشهدون او فرشتي چې کمنو گواہی کوي او پر دې الله گواہی کوونکې نو سیرا او زورنا غ خلق تا چه ده داسی خوندی کتاب نه انکار کئی یا کنا کسان چه انکار کئی ده دی اصول و ناو دی کتاب نه او بنده خلق دی دین دا اللہ نا خپل هم نمانی او نورم بنده او بنده خلق دی دین دا اللہ نا یا کنا گمراه ردی و گمراه لری بنده یا کنا کسان چه انکار او کده دی قانون نه او زیاده او که ظلم او که فبل سبان معاشره جوڑی او پده نه جوڑی انہ دے اللہ جمع فیو کی دیتا آن بو خی دیتا لار آن یو لار بو تخی اللہ طریق جاننم مگر لار دے جاننم امیشوی پا دیکی امیشا آن دیتا پا اللہ وانی آسان دانتوائی دا کول خلق کدی خپیک لکی کری نسنگ بے بیا دو زخت بوزی فیدا اللہ تا آسان نی یا یو الناس ترغیب منلو تا او صداقت دے نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام صداقت ذکر گئی او ترغیب منلو تا یا ایوان ناس ایمان روڑ پا نبی علیہ السلام چل دوزخ نبچ شی یا ایو الناسو اے خلقو خجاکم الرسول اے انسانان چول چول یا بنی آدم شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالی ما سوچ کو چیز دی ناس پا سڑے سمانا گئے چرا وان پیسی شی دی پلائنگ کوچ تا خطلو ناس پا پلائنگ کوچ کی دیو کلینڈر ما بل الگ تاوی وی الگ اتدا زیو کا او دی زیو دا بل کاکا کی یا غالق اتدا زیو کا تل چولی زی بنی آدم نیما چلا کما رسیت نسکای پاسه بل پکې نه جولی زبان یادم نیمه همای چې الله دې خوشاله کا ما مانز دکړه لکه دې د بنی آدم ته کې د خلک څخه کیږي بنی آدم دا وان پیژني د ناس مانه بنی آدم لکه نور آسانه کا بنی آدم مانه د آدم بچو د آدم یا بنی آدمو یا چې کمنه د آدم بچو نبی علیہ السلام تاسو ته راغلې اوس یو سړی وای چه نبی علیہ السلام ما تا ندر آگلے ما تا ندر آگلے از دا مطلب داده چه زد آدم بچه نیم زد خر بچه سان خبر دا غوی بچه ما غوی غوی بچه ده سعید آغای اسم غوی فیمونگ دا شادو نپیدا شوی دا آدم علیہ السلام نیزان لجنا سب کھٹ گئی فیمونگ شادو نپیدا شوی یا ایو الناس یا انسانانو قجاکم الرسول بالحق من ربکم یقینا راغله تاسو پیغمبر راوړی تاسو پیغمبر مناسب قانون راوړی تاسو پیغمبر حق مسلم مناسب قانون یا قجاکم الرسول یقینا راغله تاسو پیغمبر بالحق سره د حق او د مناسب نظام نه هر ربکم طرف طرف تاسو نه ظاهری تربیت کئ مانوی تربیت کئ نبی علیہ السلام روحانی تربیت لا راولېګ فآمنوا خیر لکم ایمان پر آلی دا بدر لخی یکون خیر لکم تا ایمان بدر لخی هاو کتاسو انکارو کن یقینا صرف اللہ لدی آغا چپ آسمانو کزمان کی فکان اللہ علی من حکیما هاو دی اللہ تعالی پویاو دی اکمت والا یا اہل الكتاب دا جی کمدنو پا پیغمبر ایمان راوڑی دا پیغمبر قانونو مانی چی دا کم تربیتی پروگرام راوڑی دی بلاقی من ربکم حق راوڑ دے مناسب نظام طرف در افتاسو داغی مقابلہ کی کسو کیسا تا الہ ہوئی کیسا تا الہ ہوئی مدام سے کمدن دا حج نتیجہ آواز دے مرد پا یہودو باننی شاگئی سے کمدنو عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئی الہ ہوئی او عیسیٰ علیہ السلام تا خدا ہوئی آغا چی کمدنو حق ہو مانئی کتاب ہو مانئی دا خبر پریک دی یا للکتاب لا تغلو فی دینکم اے کتاب والاو تاو سے کمنو تجاوز مکوئی غلو دا حد نا تیرے دلو توے لکی گی دا حد نا تیرے دل لا تب تدیعو لا تب تدیعو فی دینکم غلو پا دین کے دو قسمی یو پیت بار دا کمولو بھی چیزن قوانین دا شریعت پا تکڑیشن قوانین دا شریعت تکڑیشن پری خودلشی نیمانی انه پی عمل کی ادا غلو دا دویم غلو چی دا ماغا دا پا زیادتاولو بانده چی دین و شریعت کی سشی نوی او نور پا گرادن نگی نور پا گرادن نگی افراد و تفرید نشیب و فراز زکوی لا تب تدیعو د کمی مسئلی چه کم حیثیتی پا آغا طریقه چه کم دنو منل آل سنت والجماعت آغای که افراد و تفرید نو نور ڈلی چوی آغای چه کم دنو افراد و تفرید کهو بدعاتی کهو نو لا تب تدیعو فی دینکم تاسو کم دنو لا تغلو فی دینکم تجاوز مکوی تاسو و دین خفل کے فلا تقولو علاللہی آمو آئی ببارد اللہ کے مگر مناسب بینا دامو آئی چیز سازوی دماری ہم دے کہ نمال مسیح سب نماری ہم عیسی ابن الله رضا موای هین عمل مسیح صاحب مریم یقینا مسیح عیسی ذو مریم دے رسول الله پیغمبر دا الله او کلمته او فیصله دا الله القاها راته او کړي وا او هي وا دي فیصله لره مریم تا هغه ته هي کو پاغي القا الى مریم وروح من او مهربانی طرف دا الله نا یا وروح منه او روح دا طرف دا الله نا دا الله دا طرف نا روح وروح منه فامنو باللہ ایمان راڑی فا اللہ بانیو پہ پیغمبران دا غبان دی ولا تقولو سلاسا او موائی خدای اندری دی دا خبر مکوی انتو خیر لکم بند شی دا بندی دل بدل خی یا کونل انتہا او خیر لکم دا بندی دل بدل لخی یا انتو منا شی دا شرکنا دا تسلیس نا منا شی او گوری خیر دا زاند پارا تا دا کافی مانا هنم اللہ الہ واحد یقین اللہ الہ دے اکیو پاک تا دا شرک دا دے خبرنا چی شیری دا غنی آزا والے ہو بچے صرف دا غنی آج باسمان نکی دی آج بزمان کی دی او پورا دے اللہ تعالیٰ کار جوڑا ان کے لائی انسان کی فالمسیح دارت پہ عیسائیانو چا گئی دے کمدن دا خبر کولا چی عیسائی الہ دے عیسائی الہ دے دا غی آجزی ذکر کئی خازن ذکر کڑی دی چی دا نجران جرگر آلا دا غی نبی علیہ السلام و سلام تو ہوئی وی یا محمد انکا تعیب صاحبنا فَتَقُولُ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام إِنَّكَ تَعِيبُ صَاحِبَنَا فَتَقُولُ إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ تَزَمَنْ دَ مَلْغِرِ سپکا وائے سپکا صدی دی عیسیٰ علیہ السلام سپکا وائے تو سپکا صدا شتوائے آغا عبداللہ آغت عبداللہ وائل متازہ وائل داد آغا صدا دا داغه بیزتی دا قرآن وی عیسیٰ خو پخپل وی چه دا اللہ بندگی کن اینی عبداللہ لن یسن کی فالمسیح بلکل کرکا نکی عیسیٰ علیہ السلام دے خبرنا چشی دی بنده دا اللہ چشی دی بنده دا اللہ سورت مریم 30 کی ویلی دی چیلان اکڑا دے چینی عبداللہ وللملائکت المقربون او نه چې کمو فرشتې مقررب هغې فدیت خوشحاله دي ومنستان کې پانېبات هواسوکو چا کر کوو کې نفرت کوي پی بعدت لا نه او ځان معتبر ګړي ځان ته غټ کاري ځان ته د کمو غټ کاري پس شوم ایلی زمیا نظر دا چې راجمو بهکې الله تعالی دی ځان طرف ته ټول پهعمل نا بشارت ها کسان چی مان راوڑا ملیو کنک فیوفی مجورا پورا بور که اللہ تعالی دیل مزدور ہے دی فیضی دو من فضلی او زیاد پک اللہ تعالی دیل رد فضل فلنا یو انعامی اجر انعامی اجر بولور کی دویم فیضی دو من فضلی زیاد پکی دیل رد زیاد بور کی دیل رد فضل فضلنا دیدار الہی داد عملون نزیاد چیز دی دیدار الہی درین وَيَزِدُهُم مِّن فَضْلِهِ اِذْنِ شَفَاعَت وَيَزِدُهُم مِّن فَضْلِهِ اِذْنِ شَفَاعَت وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا یارم هوا کسان چغیر کر کے گئی حوزان متبر گڑی وَرْبَكِ دِلَنَ سَزَا دَرْدَ اُنْكِ هاو بن امیدی دالان علاوہ وَلِيَنْ سُوْقْ دُوْسْ فَلَانَ سِرَانُ مَدَدْگَار یا ایو الناس ترغیب القرآن پیغمبر اومنه قرآن اومنه دا اغیار و قوانین پریک دی شرک مکوی او غیر اللہ تا متصرف موائی راشی دا قانون جاری کی ملک بلی رناشی یا ایو الناس اے انسانانو یا بنی آدمو حجاکم قرآن من ربکم یقینا تاغلی تاستا دلیل طرف در افتاسو دا دلیل لے او دا برحان دے برحان پسر آگل دے فانا فی دے شرک فی القانون او دے شرک فی الحکم باغی بانی دلیل آگل دے چی قانون دا معاشرے دا صرف او صرف دا الله وی فدی دلیل راوی تتر بدر افساسو وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کرم بتاسو باندی رنا صاحب دا رنا وا اللہ چا نپی جندو دا اللہ صفات نپی جندل دا مخلوق حقوق چا نشو پی جندل تمیز نشو کولے دا مڑی او دا پڑی او دا مار فرق چا نشو کولے دا غل او دا ساز دا دوست او دا دشمن دا خیرخوا او دا بدخوا دا غیر فرق نشو کیدلے اللہ تعالی رنا راوڑی گلا اللہ تعالی جکندنو رنا راوڑی گلا دا رنا راوالا ځان به پیژني او مخلوق به پیژني او حقونه به څنګه و پیژني وان ځلنا الیکم نور مبینا دا وګوره سوره النساء ته نور وي دا معاشره نن چرته ده وان ځلنا الیکم نور مبینا او نازل کړه دا پتا سبحان رنا صاحب په بشارت ورته کسان چې ایمان راوړ په الله وا تسمو به او کلک منګوله ولګوله په دبانې یعنی دا الله رب العزت په قانون باندې معاشره جوړ کړه وا تسمو به فسيدخل في رحمتي یعنی الله مني او دا الله مني حضرت جنب کې الله دې رب مهربان خپل کې هاو په فضل کې پای عظیم الی صراط مستقیم او خوب خیر دې ځان په طرف باندې دار سما روان بکری لرا روان بی اللہ تعالی ساتی صراط مستقیمہ لار برابر یا سب تونک آخر دی صورت مرتبط کو ناول سارا اشارہ دا چی از صورت سیقت لحج لحاظه المسائل صورت دی لچنوال شوی دی کبدی صورت کی جہادو که ده منافقانو تا زوره نوی، که یه اهل کتابو تا زوره نوی، که بشارتونو، که تخویفاتو، نو ده ده طول و مقصد داو، چه ده مخلوق حکون آور کئی، ده ارچا حق ادا کئی، انصافو کئی انصاف، ده کمزورو حکون ادا کئی، چه اللہ و تعالی پا کم طریقه ویلی دی، پا آغا طریقه حکون ادا کئی، تا پوزر نکئی، تفوز کهستانا فارتوا اللہ ویفتیکم فی الکلالا اللہ جواب در کئی تاصل را پبارد کلالا کی ہن امرون علا کا کہ او سڑے مر شو او نوی دد بچی بلکل بچے نو او دد چکمدن یو خوروا یا سکاوا او یا چکمدن پلار شریکیوا یا پلار شریکیوا پلانی سما ترک دد دد پارا نیما غسر داغینا چپری خودلی وی خوز بل صورت خجینه خور دا سمڑاوا او رو ری پاتی شویو دغل تا نیمه میمانیشتی دا طول برو رخلی واو آیا رسوان او دا رو با میراس اوڑی دده خور نا طول اللم یا کلا ولد کنو دا خوری بچی فاین کانت اسنت اینی او درم صورت خویده جینا که دوا خوین دی دوا وی فلاو مستلو سانی نده دی ده پارا دوی سی دی بدریو که یعنی مال بدری زایی کی او دوی سی بدا خوین دی والی داغینا چی پری خود لیوی فا انکانوی خطر اجال و نسا او کدا چی کم دنو روناو خوین دیوی ناری ناو زنانا فالیز دکاری مثلو حاضر انسان نشتر لالک ده پارا ایستا پشاندی سود دو جنا ایسی دو جنا کو ترغیب هغه د کمندنو منلو د احکاماتو ته چې دا د الله احسان دی تاسو د غلطۍ نه او د ګمراهۍ نه بچ کئ په تاسو کمندنو په دې پسې روان شئ یبین الله لکم بیان الله تعالی تاسو ته ان تضلوا بیان کې الله تاسو ته د دې لپاره چې ګمراه نشئ تاسو غلط نشئ تاسو یعنی بیا با گمراہ کی گی واللہ فی کل شین علیم او اللہ تعالی دے فاری سبانہ قدرت والا پویا ذات اللہ فار سبانہ پوئی گی نستاسو په حالم خبردار دی چې څوک دا احکامات منی او کنه منی دی. الله په هر څه خبردار دی، نستاسو په مصالحهم څه خبردار دی، پوئیږي الله نستا په فائدہ او په نقصان څوک پوئیږي، الله په غیب څوک پوئیږي. نستا مصالح تا فائدې هم ستا نسدي غیب دي کنه، نو دې باندې هم پوئیږي څوک، ستا خیر او شر ستا نه غیب دي. نو د دې قانون مقررون کې څوک دی؟ الله تعالی دی او قدیرم دی، والله فی کل شیء علیم. الله تعالی دی فارس باندې پوئی ذات.